Vítejte u další relace podcastu CNews FM, který vydává redakce webu CNews.cz. Za mikrofonem vás jako obvykle zdravím já, Petr Urban, a mám tady jako obvykle kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře. Z těch tvých košatých úvodů se asi jednou zblázním, že večer, než ty se vymáčkneš. Jo, to já vždycky začnu mluvit a nevím, kde to přesně skončí. Jo. Co je méně obvyklé na tomto úvodu je to, že dneska jsem byl darovat krev a mám takový dost opíchaný ruce a je možný, že budu znít trošku unaveně. Pokud to bude ten případ, tak mi to prosím odpusťte. A my se vrhneme rovnou na naše dnešní téma, kterým nepřekvapivě jsou Windows. Já mám pocit, že jsem někde na konci minulého dílu dodával, že budeme mluvit o Windows a vyplnilo se to, protože Microsoft uvedl novou edici Windows 10 a to asi nemůžeme nechat úplně bez komentáře. To dost potenciálně důležitá věc. Není to Windows 10 Cloud, jak jsme čekali a mluvilo se o tom už před pár týdny nebo měsíci, ale nakonec se ta edice jmenuje Windows 10 S. To S znamená, co to znamená? Prosím, security? Několik jako bezpečnost? Slov, ano, security, simplicity a ještě myslím něco jako shit? Ne, nějaký dvě slova a jakože jo, superior power nebo něco takového, jakože nadřazený výkon prostě, jakože to bude výkonný. Mně přijde, že to je jako starter, protože to je vlastně nejodlehčenější edice, je jako osekaná v mnohem, o čem se budeme bavit později, a vlastně předtím ty edice taky byly Windows Starter. Ano. Který měli jako leco společného, že jo? To s tím do jistý míry souhlasím, mě to přesně taky napadlo. Jsem si říkal, tak oni zrušili edici Starter a teď se to vlastně tak trochu jako kdyby vrací, ale samozřejmě je to jiný podstaty než ta edice Starter, tenhle ten Windows. Každopádně Windows 10 S je teda to, o čem jsme mluvili dřív jako o Windows 10 Cloud, jo, tak je to tenhle ten stejný produkt. To, že ten produkt de facto vlastně unikly nějaký obrazy instalační už před, nevím kdy to bylo, no rozhodně to několik týdnů, tak tím spíš on nás asi neměl úplně čím překvapit a krátká verze zní, že nás Microsoft skutečně ničím nepřekvapil. Ten produkt je tím, čím je a dostali jsme to, co jsme očekávali. Což je teda co? Ten systém by se dal, aniž bych jako to tady zdlouhavě popisoval, tak krátká verze by zněla asi tak, že je to prostě Windows 10, který vypadá jako Windows 10, funguje to jako Windows 10 a je tam akorát jeden základní rozdíl a to dost podstatný. Rozdíl je v tom, že tady v téhle edici nemůžeš spouštět klasický programy pro platformu Win32 nebo pro prostředí Win32, který jsou stažený z internetu. Objevily se samozřejmě srovnání s Windows RT, protože to byla taky edice Windows, kde ty klasické programy byly odstřižený jaksi od téhle edice, ale základní rozdíl je ten, že, nebo oni ty rozdíly jsou vlastně dva. Ty aplikace desktopové pro prostředí Win32 v tomhle systému spouštět můžeš, ale ty aplikace musí být ve storu. Ale ta možnost tady je a to je hrozně důležitý. A druhá věc je ta, tentokrát si Microsoft připravil jistou únikovou cestu a tou únikovou cestou je možnost upgradeovat na Windows 10 Pro. Podotýkám ne na Windows 10 Home, což asi vlastně ani nevím přesně, proč třeba neumožnili upgrade na Home, že by mohl být ještě levnější než upgrade na Pro, ale nevím, možná je zatím nějaká ta strategie, že prostě Windows 10 S bude nasazený ve školách, tak tam vidí spíš tu Pro. Každopádně můžeš upgradeovat na Windows 10 Pro za $50 nebo 49. Oni řekli, že to bude, myslím, maximálně $50, že to nebude přesně, že to možná ještě nějak upraví tu cenu, nevím. Jasně. Ale každopádně je to systém určený primárně asi pro školy, nebo bylo to představený na akci, která se týkala školství a výuky. A řekli tam takovou důležitou věc, že školy nebo studenti budou mít upgrade zdarma, jestli jsem to dobře pochopil. No, ono je otázka, jestli se dá hovořit o upgradeu v tomhle případě, protože ty školy mají skutečně tenhle systém zdarma, respektive ten systém je zdarma pro všechny počítače, který mají Windows 10 Pro. A já si myslím, že ty počítače, který mají aktuálně Windows 10 Pro, prostě nikdo nebude downgradeovat na Windows 10 S. To, myslím si, že by se to nedalo brát úplně jako upgrade v tomhle případě, jo, v jistým slova smyslu. Ne, já jsem to myslel tak, že pokud si student koupí notebook z nějaký nebo nový počítač z Windows 10S, tak bude, pokud je nějaká ta jeho škola zapojená v programu DreamSpark, nebo jak se to jmenuje, tak bude moci upgradeovat zdarma, že nebude muset platit těch $50. Jo, takhle, jo, jasně. Jo, tak v rámci DreamSparku tam myslím, že už jako dřív si mohl získávat. No, tam můžeš, věcice, jo, ale tam můžeš už stáhnout si dneska Windowsy jakýkoliv. Ale hlavní rozdíl ještě tam je v tom, že Windows RT běželo jenom na procesorech typu ARM, zatímco tady tohle poběží na klasických x86 od Intelu nebo AMDček nebo VIA. Jasně. Což je teda zásadní důvod nebo výhoda pro to, abys ty mohl spouštět ty klasické Win32 aplikace, které budou ve storu. Jo. Což jako je výhoda, ale těch aplikací zase konvertovaných, nebo oni nejsou konvertovaný, tam jsou konvertovaný v podstatě, ty instalátory s těmi aplikacemi se nějak nehýbalo, tam jde jenom o odlišný způsob distribuce, ale těch aplikací tam zase tak moc není, že jo? Jasně, těch aplikací tam moc není, nevím, jestli mám úplně jako jmenovat člověka, který se mnou hádal v diskuzi, že těch aplikací jsou stovky. Já jsem dlužno dodat, že Microsoft údaje o tom, jaký nebo kolik aplikací ve storu je, prostě to, co se od Microsoftu nedozvíš, takovou informaci neposkytuje, ale existuje nějaký seznam komunitou spravovaný a ten seznam, když teda nepočítám hry, tak a bavím se jenom opravdu o těch aplikacích, což je to gro, to důležité, co chceme, tak těch aplikací je ve storu méně než 100, aplikací, které jsou konvertované, desktopových aplikací. Hele, mě by stačilo, kdyby jich tam bylo jenom 10, ale aby tam bylo těch 10, které já používám. A z těch, co používám, tam není žádná, že jo? To je přesně ono. Všichni budou chtít minima, jako v čem trávíme 90% času, že jo, všichni v prohlížeči. Takže všichni budou chtít Chrome, Firefox, minimálně tyhle ty dva prohlížeče a to tam prostě není. A to je problém. No a druhý problém je v tom, co prosáklo na druhý den od představení, že v tom systému S-kovém nebude možné změnit výchozí prohlížeč. Že tam bude jenom Edge a v tom Edge, který bude pořád jako výchozí, tak zase nebudeš moci změnit vyhledávač, že tam bude jenom Bing. Přiznám se, že já jsem tuhle informaci ještě nespracovával, takže nemůžu se k tomu asi moc vyjadřovat. Předpokládám, že Microsoft to nepotvrzoval nějak, nebo? Mají to na svém webu uvedený. Jo, no to no. Je zvláštní, protože jako ještě při tom uvedení, ale při tom říkali, nebo naznačovali tam, že kdyby někdo chtěl na téhle platformě provozovat vlastní prohlížeč, tak ho prostě do toho storu může přidat. Můžeš tam přidat, ale nezměníš si ho jako výchozí. Což teda je, ale jako z jejich strany dost hloupý teda, jako tím pádem. A to jako, i kdyby tam teda Chrome byl, tak ho nemůžeš použít jako výchozí, což je hloupý. A to jako říkám s tím, že Edge není dobrý prohlížeč moc. Já teď teda, co mám zkušenosti s tím novým Edgem ve Windows 10 Creators Update, tak ten prohlížeč má vesměs pořád ty stejné problémy a pořád mu nějaký ty funkce chybějí, takže si teda nemyslím, že by lidi byli z používání Edge nadšený nějak moc. Já sám bych asi nebyl. No, já taky ne. No. Takže dobře, to je takový, to je nerozumný. To je prohlížeč, který by se dal zkousnout na mobilní platformy. Třeba na mobilní Windows, který používám, tak s tím nemám až takový problém. Ale na desktopu toho očekávám trošku víc teda. No, na desktopu. Ale víš co, jako tam nejde jenom o to, že tam nejsou funkce, ale ten prohlížeč je nepředvídatelný. Jakože já už jsem o tom, myslím, psal a jsem to asi tady říkal, ale... Tak to nebudem to řešit, to je na jiné. Jo, ale způsobem. Jenom jako prostě říkám, že fakt v tom prohlížeči jsou chyby, které brání tomu, abych to používal a nechtěl rozflákat klávesnici. Někdy teda. Jinak teďka tady koukám, mám to před sebou, jsou tady nejčastější otázky a odpovědi na webu Microsoftu a píšou tady ano, Microsoft Edge je výchozí prohlížeč, můžeš si stáhnout jakýkoliv jináčí, ale Edge zůstane jako výchozí. A to stejně tady píšou, že v Edge nebudeš moci změnit, v Edge ani v Internet Exploreru nebudeš moci změnit vyhledávací engine, bude to hledat jenom v Bingu, což... No. Všude mimo USA je docela problém, protože Bing jako není moc dobrý ne, no, a nemá ani moc velký zastoupení teda někde. Ne. Jak říkáš, takhle, ten vyhledávač podle mě si nedokážou ospravedlnit, to je hloupý, to je dementní rozhodnutí. Chápu ale, proč to udělali s tím prohlížečem, nebo myslím si, že to chápu. Oni se snaží vytvořit novou verzi Windows, která bude odlehčená, která prostě poběží, kterou nebudou zdržovat procesy na pozadí. ty aplikace ve storu, že jo, tam už prostě máš centrální zdroj, který ty aplikace aktualizuje, nevzniká v tom systému bordel, takže krátce řečeno ten systém je mnohem víc optimalizovaný a vlastně ten koncept instalace a používání aplikací, ten design je jiný oproti desktopu a je to všechno namířený právě na to, aby ten systém dokázal s těma aplikacema sám pracovat a aby to celý bylo mnohem hospodárnější než to, na co jsme byli zvyklí v desktopu a obávám se, že teda asi jako to rozhodnutí mít výchozí prohlížeč Edge a žádný jiný přesně jako plyne z tohohle toho, že oni chtějí, aby lidi používali Edge, protože Edge je ten nejoptimalizovanější prohlížeč. Ale podle mě oni ani neměli zatím jak testovat to přepínání těch prohlížečů, nastavení toho výchozího, protože já myslím, že ve storu žádný jináčí není. No, tak samozřejmě to je další věc. Když jsem teda posledně zkoušel, tak tam bylo jako něco, co se tvářilo jako prohlížeč, ale byl to nějaký jako čínský spyware nebo něco takového. V tom mobilním jsou, ale v tom desktopovém teda myslím, že fakt ne. Ale i v tom mobilním to jsou pořád nadstavby jenom vlastně nad tím jádrem Edge, že jo, takže. Ale myslím, že asi ty myšlenky Microsoftu jsou takovýhle. Oni dělali nějaký testy a nedávno udělali znova test a loni to testovali a prostě zjistili, že Edge je o dost úspornější než právě třeba Chrome a ještě víc než Firefox, tuším, takže nějakou logiku to má. Jasně, dostaneš rychlejší systém, který je levnější, ale daní je prostě to, že tam jako některé věci prostě nepůjdou. No, no a jasně. Pokud bys chtěl, aby tam byly, tak zaplatíš. Jako, je to celkem rozumný krok, ale tady je blbý, že ten koncept nějaký kontroly nad aplikacema, je to všechno dvojsečná zbraň. Buď to ten systém bude naprosto otevřený a budou se v něm dít všemožné věci, ale zároveň prostě daní za tu otevřenost může být právě to, že tam máš pak spoustu procesů na pozadí a neoptimalizovaný aplikace a všechno si dělá, co chce a může tam být právě i ta nižší výdrž, horší zabezpečení a to jsou jakoby všechno ty elementy, které se dají jak si vyselektovat, když budeš mít všechno kontrolovaný. Jo, má to konec konců třeba tak Apple, jo, iOS, to je taky maximálně kontrolovaný systém. Ale daní je to, že prostě máš nějakou věc, kterou nelze změnit. iOS třeba nelze moc customizovat. A no, tak. Tak tam vůbec taky nezměníš výchozí prohlížeč, nic. To je úplně přesně, jako dá se říct, že to je přesně to samý, nebo jestli si myslíš něco jiného? Ne, ne. A mě by zajímalo, teda to už nepotvrdili, ale jestli tam můžeš změnit i jináčí jako výchozí aplikace. Prohlížeč no, obrázků, přehrávač videa a tyhle věci. To je otázka, no. Pokud by to zablokovali, teď to nevíme, jo, ale pokud by to všechno zablokovali jenom ty své aplikace, tak to bude průser, protože ty jejich aplikace jsou, neříkám, že špatný, ale funkčně hodně osekaný a třeba jako video přehrávat, že jich je jako úplně k ničemu. No, jako je k ničemu, ale zas na druhou stranu na to základní použití by stačit asi měl. Tím teda neobhajuju to, že pokud nejde změnit, tak tohle chování neobhajuju, ale pokud v tom pustíš to video, tak tam asi víc nechceš. Zase na druhou stranu ten přehrávač, stejně jako ten prohlížeč jejich, ten přehrávač je maximálně optimalizovaný, takže s těma jejich aplikacema dosáhneš maximální výdrže, optimálního výkonu, dá se říct. A říkali, co se stane, pokud by si třeba spustil nějaký ten setup exe nebo něco takového, jestli na tebe vyskočí okno, že tohle nemůžeš nainstalovat, ale prostě tady bude nějaká ikonka zaplatit prostě $50 a pak to půjde? Jasně, v takovém případě se stane to, že ti vyskočí taková nabídka nebo okýnko a tam prostě ti to řekne, no tohle si pustit nemůžeš, ale můžeš jít do storu a pokud tam ta aplikace není, tak ti to navrhne nějakou alternativu, tuším, tak nějak jako to prezentovali, jo, že... Jo. Ale tady je opravdu strašně důležitý říct, že je to všechno postavené na tom, že store se musí naplnit víc aplikacema. A možná v souvislosti s tímhletím vším mi přijde nejzajímavější, že podle mě Microsoft ten koncept univerzálních aplikací začal upozaďovat. Už prostě tam byly takový náznaky v posledních týdnech, už jsem o tom i psal, pokud to sledujete. A teďka vlastně při uvedení Windows 10S mimo jiné řekl, že teda, nebo potvrdil to, čím už jsme tak nějak taky tušili nebo věděli, že do storu přijdou plnohodnotný Office aplikace. A to se nebavíme teda o těch univerzálních aplikacích, to znamená ty Office Mobile, taková ta odlehčená varianta, ale opravdu se bavíme o tom plnohodnotným Officeu, Word, Excel, PowerPoint, všechno to, co znáte z desktopu, tak tohle to tam narve. Takže podle mě oni tak nějak tušejí, že co se týče univerzálních aplikací, tak nějak jako víceméně prohráli a budou se asi soustředit na to, aby ten store naplnili aspoň těma konvertovanýma aplikacema, to znamená teda ty z desktopu převedený oznámili mimo jiné třeba, že tam přijde Spotify, jo, což je taková jedna novinka, bude to v létě. Ale osud univerzálních aplikací je teď tak trochu nejistý. Je nejistý, ale podle mě to už tě úplně nezařízli, protože tenhle koncept nebo tenhle model je pořád důležitý. Jo. Pro ty mobily samozřejmě ano, ale jako mobily teďka pro Microsoft nic neznamenají, ale třeba pro Xbox nebo tu jeho smíšenou realitu, tak tam to bude se pořád používat. A jo, to určitě. Ten koncept pořád žije a věřím, že třeba i pokud se dostanou ty desktopové aplikace do storu, takže Microsoft potom bude nějakým způsobem ty vývojáře lákat nebo nabídne nějaký další nástroje, jak snadno předělat právě ty klasické desktopové aplikace do té univerzální podoby. Jo, on už vlastně o tom kdysi mluvil, že prostě nejdříve by chtěl, aby se tam dostaly ty desktopové aplikace a potom se pořád bude jakoby víc těm univerzálním přibližovat, že nejdřív změní uživatelský rozhraní, pak tam zase prostě začnou ti vývojáři vrtat do toho kódu, že to bude takový postupný proces, až z toho jednou bude ta univerzální aplikace, která by šla rozprostřít nebo rozjet na všech těch ostatních platformách, nejenom na počítačích. Přesně tak. Ale to je jako dlouhodobý horizont, vlastně fakt jako tak možná v roce 2020, jo, že tohle bude reálný. No, no, to možná ještě i dál. A samozřejmě nezapomínejme na laptopy s armovými procesory, o kterých víme jistě, že přijdou a první přijdou někdy ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku už. A tam samozřejmě ty univerzální aplikace budou taky jaksi k užitku. Byť dočasným řešením, než vzniknou, tak bude prostě to, že se budou emulovat ty klasický, ale ten koncept univerzálních aplikací rozhodně neříkám, že je mrtvej. Takhle bych to asi řekl. Momentálně moc to nežije, ale Microsoft rozhodně nemá důvod říct rušíme, končíme. Prostě ho tady nechá bejt a bude doufat, že postupně začne ten koncept univerzálních aplikací nabírat na síle. Asi tak, že? No, to myslím, že jsme to řekli všechno, co jsme chtěli k těm desítkám říct, těm S-kovým. A teď taková důležitá věc. Tahle edice se nebude prodávat zvlášť, že jo? To bude jenom dostupný na nových počítačích. Jako samostatnou licenci si nekoupíš nikde, asi. No to je právě to, jako oni rozhodně o tom nemluvili, že by se to prodávalo zvlášť. A my technicky vzato ani nevíme, jestli ten systém skutečně je zdarma pro výrobce počítačů. Ale jako asi je, že jo? Protože účelem bylo mimo jiné stlačit cenu počítačů na minimum, aby se tyhle ty počítače do těch škol dostaly, protože ve škole jo, cena počítače je jeden z nejkritičtějších faktorů, logicky, že školství prostě tam nejsou peníze. Takže lze předpokládat, že ten systém je zdarma, ale samozřejmě jako logicky tím pádem, jako takhle, oni by ho mohli nabídnout klidně ke stažení, že si může kdokoliv nainstalovat na svůj počítač. To by asi mohli udělat, neudělali to, je to možný, že to časem udělají třeba, protože myslím si, že by to asi nebylo nic proti ničemu. Pokud by to lidi dobrovolně začali používat, tak se dá říct, že to je svým způsobem výhra pro Microsoft. Ale zatím teda ten systém jedině s novýma počítačema. No, dávalo by to smysl, protože podle toho, co oni říkali, nebo co mají napsaný na webu, tak ten systém i třeba ty počítače, které mají přijít, tak jsou vyloženě cílený buď na to školství, nebo do firem. Jo, tam jsou třeba funkce, které nejsou v edici Home, pro ty domácnosti, které třeba mají doma nějaký skládaný počítače a třeba by se tam je dokoupil zvláštní edici, nebo zvláštní licenci. Ale je to fakt do těch prodávaných nějakých enterprise počítačů, jo, protože tam máš, já nevím, je tam BitLocker integrovaný, je tam nějaká vzdálená správa zařízení, a nebo můžeš tam otevřít nebo spustit vlastní jakoby Windows Store s nějakýma firmníma nebo školníma aplikacema. A to jsou prostě věci nebo funkce, které v té home edici nejsou, ale jsou právě v té pro. Takže jasně. Je to prostě pro ty firmy a pro ty školy, ale pro domácnosti ani ne. Jako domácnosti si to určitě budou moci koupit s těmi počítači, ale jako upřímně, pokud bys měl vedle sebe dva stejní počítače, byly by funkčně stejný, najednou by byly desítky klasický, najednou ty S-kový a ten notebook by byl o 50, nebo počítač by byl o $50 levnější, tak který by si koupil? Moje babička by teoreticky Windows 10 S používat mohla, jako svým způsobem já bych byl rád, protože bych věděl, že to je ten bezúdržbový systém a jakoby bezpečnější tím, že právě ona tam nemůže stahovat nějaký instalačky z netu, ale má tam jenom ten store. Tak jako ten systém podle mě má smysl, ale jak už jsem říkal v souvislosti, když jsme se bavili o tom Windows 10 Cloudu, jak se to tehdy ještě jmenovalo, tak trošku mi vadí, že Vlastně to má tu spojitost s Windows 10, že to neudělali z toho jako něco jiného, nějaký jiný systém, který by byl kompatibilní s Windows 10. Jo, protože takhle to bude jako lidi plést, že tam najednou si nespustí ty aplikace, které oni chtějí. No víš co, jako o názvu bych tady se ani nebavil, protože to by bylo na dlouho. Myslím, že jsem to říkal už v minulém podcastu právě na tohle téma, jak říkáš, že už kolem Windows RT jsem říkal to samý a platí to podle mě i teďka pro Windows 10S. Jo. Taky si myslím, že to je hloupý nápad. Prostě máš s tou značkou spojený nějaký dědictví a nehledě na to, že to S-ko v názvu je úplně nic neříkající, to je prostě volovina. Kdyby to třeba aspoň pojmenovali School, jo, nebo něco, nebo i... Ale to písmeno v názvu, komu to co řekne prostě Windows ZS, jako to nikdo nebude chápat, co to je za produkt. Prostě tohle je podle mě hloupý rozhodnutí, souhlasím. Ale ten systém se mi víceméně líbí. Jo. On, Microsoft se netajil tím, že cílí proti Chromebookům a Chrome OS je taky vlastně hodně osekaný Linux, kterým si nespoustíš libovolnou aplikaci. A tady tohle je podobný, ale schopnější. Navíc třeba je to lepší do těch škol kvůli tomu, že tam máš plnohodnotný balík Office, což prostě Office je o řád lepší, nebo možná o několik řádů lepší, než nějaký Google Office v cloudu, co si budeme nalhávat. A pořád je tam ten potenciál, že ten store se naplní aplikacema, které jsou vhodné pro to školství, že to nebudou jenom nějaký převlčený webové věci, ale že to budou jako nativní offline aplikace, které ty si stáhneš a budeš je moci používat, tak jak to školy chtějí. Takže jako celkem tomu věřím, ale jsem zvědavý třeba, jestli Microsoft vůbec s tím zasáhne k nám, jestli na tohle bude cílit na český trh, nebo se tam bude být jenom o západní Evropu a Ameriku. To teprve uvidíme, ale já furt mě teď tak jako vypadává tady v hlavě, jako že ty jsi, myslím, jako říkal, že Windows 10 Cloud je nesmysl, ne? Tak to jako, co tě přesvědčilo, že to teda není nesmysl? Není, ne, já nesem, nevím, jestli jsem řekl, že to je nesmysl. A já už to taky pamatuju přesně. Vždycky prostě vadilo mi, že to má souvislost právě s těmi desítkama, že to takhle spojujou. Kdyby to byl jinačí systém, který by neměl ten Windows v názvu vůbec, nebo bylo by to prostě nějaký Windows něco jako jinýho, ne Windows 10, tak bych to pochopil, ale když to spojujou s desítkama, tak je to prostě matoucí a je to blbý a lidi si to budou plést a přijde mi to jako zbytečný tady tohle. A pokud ty půjdeš do obchodu a budeš tam mít vedle sebe dva počítače, který fakt budou stejný a u jednoho bude někde napsaný nějaký S-ko, prostě ty nebudeš vědět, jako, která bije vůbec. Nebo třeba ty jo, ale jako běžný franta uživatel ne? Jo, v tom jak to jsem, fail. Jasně, jak jsem říkal, no to je. Ale víš co, je to všechno o dlouhodobém horizontu. Prostě dlouhodobě ta edice může mít nějaký úspěch a můžou se k ní postupně lidi přesouvat, pokud teda budou ty aplikace ve storu vznikat aspoň trošku, ale to uvidíme. Napadla mi jedna věc důležitá, říkali na té konferenci něco o tom, jestli tam výrobci nějakých notebooků a tak budou moci instalovat nějaký bloatware, nebo budou dodávat jako čistý počítač, že tam bude jenom to Windows 10S a nic víc. Já myslím, že se to neřešilo teda, ale... Tohle by podle mě byl docela dobrý argument, tenhle počítač si koupit, jo, protože dneska, když si koupíš jako cokoliv, tak tam budeš mít antivirus McAfee a jako další prostě bordel, který ten systém jenom jako zastírá a je to potom pomalý a všechno to musíš odinstalovat, je s tím spousta práce. Je to nebezpečný, nebo víme, já nevím, Lenovo, Acer nebo kdo to všechno, tak tam instalovali přímo jako nějaký malware, že jo, nebo nějaký prostě backdoory, který se dají snadno zneužít, prostě to byla jako hrozná ostuda tady tohle. Takhle, protože v tom systému nepoběží klasický Win32 aplikace, tak vlastně to je de facto odpověď na ten bloatware. To znamená, že tam ten bloatware de facto být nemůže. No tak oni to můžou převíst. No můžou, jako můžou. Převedou si to, nainstalují to do storu, tam ti to potom předinstalují a máš to tam, že jo? Jasně, jo, ale předpokládáme, že to neudělají. Už to třeba nebude tak nebezpečný, protože ty aplikace poběží v nějakém sandboxu, že jo, takže nebudou moc nějak hlouběji zasahovat do systému, no, ale no. Stejně. A hlavně, že jo, ty klikneš na odinstalovat tlačítko a všechno se odebere prostě a v systému nezůstane žádný bordel, prostě nebude problém tohle to dát pryč, což je jako super. Ale druhým dechem ještě bych teda k tomuhle dodal, že Microsoft sám s Windowsama dnes dodává spoustu bloatwareu. Máš tam spoustu předinstalovaných aplikací, které nejdou odebrat. Některý z nich, myslím, že teda teď nastala změna v Creators Updateu, že už odebrat jdou, ale většině z nich odebrat nejde, ale hlavně, že jo, máš tam i třeba 5-10 reklamních aplikací, že jo, přímo ve startu se ti to ukazuje a to je prostě bloatware přímo od Microsoftu, který tam bude asi taky. Oni to mají i na mobilech, jo, já jsem si loni koupil Lumia 950, teď jsem to poprvé zapnul a koukám a tam bylo asi jako 15 aplikací, které vůbec jako nesouvisely s Windows ani s Microsoftem. Byla tam nějaká, nevím, Heureka, Fitbit, jo, jo, jo. A prostě jako další jako tucet nějakých s**ek. Já jsem si říkal, ježišmarja, jako proč tohle dělají, ne? Google na Nexus si tady tohle tenhle bordel jako nedává. Apple samozřejmě na iPhony taky ne. Jako má to Microsoft zapotřebí, aby na svý vlajkový lodě předinstaloval takovou jako nějakou verbež. No, jako... Komu tím prospěje? Já jsem fakt chtěl ten telefon prohodit oknem, když jsem to viděl. No, jako smutný to je. Na druhou stranu, psal jsem o tom, ve Windows 10 se postupně objevuje víc a víc nějakých něčeho, co by se dalo nazvat reklamama. A ono je to logický, že jo, ve chvíli, kdy licence Windows už nejsou ta dojná kráva, postupně se přesouváme k tomu, že ten systém je spíš zadarmo. Zatím teda není jako ještě úplně tak jako pro všechny, ale možná jednou bude a třeba i tato edice bude zdarma, že jo, teda velmi pravděpodobně. Tak samozřejmě oni musí ty příjmy něčím nahradit, no a jako logicky, že jo, čím to budeš nahrazovat, no právě jako těma reklamama, to je úplně... Tam to smysl bohužel dává. Já vím, ale byl to jejich telefon s jejich systémem, jejich hardware a já tam chci jako jenom jejich věci, nechci tam nic víc. Já bych jako si dovolil nesouhlasit. Já třeba jako ani nechci ty jejich věci a chci, aby, rozumíš, proč, když tam mám třeba, řekněme, že tam je, já nevím, kalkulačka nebo ten jejich prohlížeč obrázků, když chci používat jiný aplikace a nechci, aby mi ty jejich zabírali tam místo, proč je nemůžu odinstalovat? Tohle nesnáším. Jako to je jináčí věc, no. Jo, ale to mají víceméně všichni výrobci takhle, že jo, a to není jenom Microsoft, to má prostě Google, že jo, Apple. Jako... Apple to má, ale Apple teďka ti dovoluje víc těch aplikací smazat. Každopádně je to prostě rozšířený nešvar. No dobrý, hele, nechme systému. Ano. Microsoft na té akci představil i první počítač, který poběží na Windows 10S. Je to jeho vůbec první notebook, který za více než 40 let existence vyrobil. Jmenuje se Surface Laptop a je to kus, podle mě. Hrozně se mi líbí teda. Co ty? Prosím tě, já jsem ho jen tak jako letmo viděl, ale víš, no, já jsem dneska byl mimo skrze tu krev, že jsem scháněl lidi, protože jsem upír, ale je to prostě Surface a Surfacey se vyznačují velmi dobrým designem. Netvrdím teda, že to jsou designérský skvosty, včetně třeba toho Surface Booku. Oni mají průmyslový design. A... Takový hranatý celý, to úplně, ty hrany mi tam úplně jako nesedí. Mně se líbí to dílenské zpracování a to, že to všechno jako lícuje a že tam jako nic nepřekáží, ale ty hrany mě úplně neuspokojují a ty hrany jsou dost i na tom Surface laptopu, no. Což je trošku škoda, že to nebude takový, že to i trošku vypadá masivnější, než to ve skutečnosti je. Tady tohle je notebook, nebo je to v podstatě ultrabook, jo, který cílí na, nebo že to je nějaká konkurence, třeba MacBooku Air, je vlastně cenově to začíná stejně, ale je to teda schopnější, ale jako na první pohled ten MacBook, protože má takový jako oblý tvary, tak vypadá menší nebo útlejší než třeba ten Surface, což je škoda. No. Jo, ale nicméně ten design průmyslový jako takovej si myslím, že objektivně je dost slušný. Že ti to třeba osobně nesedne, možný to je, ale fakt si myslím, že to není špatná věc. Každopádně vtipný je, že na akci, která byla určená pro školy a mluvili tam pořád o věcech pro studenty, tak představí notebook, který stojí $1000. A já nevím, jestli si běžný student koupí notebook za $1000. Víš co, jako... Asi ne. Ale v době, kdy byl před lety dolar za 14 korun, tak jako jo, ale dneska... Já bych to spíš vnímal tak, jako že zase je to takový to ukázkový zařízení, ne že by si to ty školy reálně kupovaly, ale myslím si, že je poptávka po, řekněme, nekompromisních zařízeních, který netrápí problémy klasických počítačů, to znamená problémy s výkonem, problémy se zabezpečením. Takže třeba, já už jsem to myslím tady taky zmiňoval kdysi, že třeba jako Google měl ten svůj Pixel, že jo, laptop. A to bylo přesně takový to, jako že máš strašně drahý laptop a na tom je systém, který nic neumí. Tak tohle je dost jako podobná situace, ale asi je na trhu nebo bude nějaká cílovka, která třeba tohle ocení, jo, že máš špičkový hardware, ale nespomaluje se to. Promiň, že ti skáču do řeči pořád, s tím Pixelem jako neuděláš nic navíc, že jo? Tam pořád budeš mít ten Chrome OS, který jako umí jasně. A tady to pořád můžeš upgradeovat na tu verzi Pro. No, tak to je, ano. Ale ten hardware, říkám, je to tělo, je samozřejmě, vypadá hodně solidně. Hardware tam je dobrý, máš tam Core i5 nebo Core i7 Kaby Lake. Co teda je škoda, takže ta základní konfigurace má jenom 4 GB RAM. Proč jako 4 GB jako v roce 2017? To je, jako mobily dneska špičkový mají prostě víc, že jo? No, to je trapný celkem. To je dost trapný a ještě při cenách dnešních pamětí. No. Je tam rychlý úložiště, je tam parádní displej 13,5 palcovej s vysokým rozlišením, je dotykovej a podporuje i ten jejich stylus. Skvělý barvy, všechno tam prostě hraje, to je jako špička, dobrá klávesnice, touchpad, ale tyjo, zase jako další věc, která mi tam naštvala nebo zklamala, tak tam nemají Thunderbolt 3 nebo USB-C, prostě jako moderní rozhraní, který třeba ten chipset nebo ten procesor podporuje, ale oni to tam nedají. Je tam teda jako obyčejný USBčko 3.0 a máš tam ten jejich dokovací port, který slouží i pro nějakou dokovací stanici, která ti to rozbočí na další konektory nebo třeba síťovku. Ale prostě ten Thunderbolt dneska jako je podle mě základ. Jo, ten souhlasím, ten by tam měl být a je to podle mě jedna z dobrých věcí v tom MacBooku Pro, který jinak celkem schytal dost kritiky. Hmm. Podle mě pro celý svět je rozhodně výhoda, když všechno bude mít za prvý konektor ten C-čkovej USB. Microsoft někde si vyjadřoval, že ten C-čkovej konektor ještě pořád není moc rozšířený, ale tak... A oni tomu nepomáhají, že jo? Oni tomu nepomáhají, že jo? No jasně, no, to je... Souhlasím, že je to škoda, jako na druhou stranu, jako konec světa se nekoná, ale je to tak trochu promarněná šance možná. Hmm. Přitom do toho těla by se to vešlo, jako ne, že ne, ten C-čkovej zase jako není tak velký. Ale ještě mi tak jako napadlo k té ceně, jenom jakože lidi třeba mají teda tendenci kupovat si spíš ty levný zařízení, ale zase je otázka třeba, jak jako dlouho vydrží, jakou mají životnost, že jako kdyby si koupil jeden drahý pořádný počítač, tak on ti vydrží zase třeba o to díl, že? Aspoň jako morálně. Takže kdyby si koupili za $1,000 Surface laptop, tak... Ale dneska, už jsme se o tom bavili několikrát, tak ta morální životnost je zkrátka lepší než byla kdysi. Takže dneska dnešní výkon procesorů, pamětí, úložišť, grafiky, tak už je na dostatečný úrovni, aby tě to moc neomezovalo, pokud jako neděláš fakt jako hypernáročné věci typu střih 4K videa nebo nějaký rendering 3Dčkovej, jo, prostě na tu nějakou kancelářinu a tyhle jako jednodušší věci, tak ti to bude stačit úplně v pohodě. Akorát, co odchází, tak je baterka. Snad máš pravdu. To jsem vlastně neřekl, ten Surface laptop, tak Microsoft slibuje výdrž až 14,5 hodiny, což je super, ale uvidíme, jak jestli to podhodnotil nebo teda nadhodnotil. Nebo ne? Já doufám, že s tím číslem moc nehazardovali a že prostě řekli, že... U Apple na tohle byl vždycky spoleh, jo? Že to, co on uvedl, tak to víceméně nějak tak odpovídalo těm reálným zkušenostem. U ostatních výrobců spíš ne, tam jako si musel počítat tak s polovinou oproti té nominální hodnotě nebo třetinou. Tak uvidíme, jak to bude tady. Pokud by to bylo ne třeba 14,5 hodiny, ale jako 10 hodin nebo 9 hodin, tak jako OK. No, já bych to řekl asi takhle. Pokud lžou, tak to bude velký problém. Oni těch, já nevím, 14 hodin nebo kolik to je, tak oni to udávají jako, že to je celodenní výdrž, což jako pro většinu lidí samozřejmě jako to je ještě asi víc, než potřebují. Ale pokud by se stalo, že v tomhletom nemůžou ty laptopy konkurovat Chromebookům, tak to prostě bude problém. Oni potřebují mít konzistentní výdrž. Ale vzhledem k tomu, že teda jako tam nebudou ty klasické aplikace, ten desktop jo, v té plné síle, tak teoreticky to snad možný bude, doufejme. No, uvidíme, jaká bude výdrž u těch levnějších notebooků. Microsoft řekl, že ty cloudbooky, nebo jak on to bude chtít nazývat, tak jako u ostatních výrobců, jako Acer, Asus, Toshiba, Samsung, HP a Lenovo a spol, tak budou začínat na $189, což je jako plus minus to, co začínají Chromebooky. Tak uvidíme, no. Jako hardwareově to bude podobný, vlastně podle mě jako ti výrobci udělají dva stejný stroje a na jedno nasadí tohle, na druhý tohle. Akorát na ten Windowsovský, tak tam bude asi třeba větší úložiště, protože ten si jako s těma 16 GB, co bývají Chromebooky v základu, tak se nevystačí, ale jinak to budou asi dost podobný stroje. Jo, možná ty Windowsovský budou mít dotykovou obrazovku, i když ty nejlevnější asi ne, že jo? Ty nejlevnější asi ne. Zbytečně prodražovalo. Ale mně by stačilo právě u těch nejlevnějších notebooků, což jako platí u těch Chromebooků, takže mají většinou dobrou klávesnici a touchpad. Jo, a to je ta hlavní bolístka levných notebooků, který koupíš dneska, že mají na no touchpad i na klávesnici. Jako nedá se to vůbec používat tady tohle. Nebo kdo nemá zkušenost s něčím lepším, tak to jako používat umí, ale kdo tu zkušenost má, tak je to fakt peklo. Jo, to určitě. Tak pokud tady tohle si Microsoft pohlídá, tak jako OK. No. Uvidíme. Konec konců z loňska už, nebo z konce minulého roku, víme, že by měl nějak vynucovat to, že v laptopech s Windows by měly být ty Precision touchpady, ne, tuším. Bude to, někteří výrobci už přislíbili podporu, teď nevím, jestli to byl Acer nebo Lenovo, a řekli, že už u těch nových počítačů to dávat budou, nebo jenom u nějakých možná vyšších řad, teďka fakt bych kecal, z hlavy to nevím, ale jako snad se to rozšíří, protože ty touchpady, to je taková komedie, že každý to implementuje jak chce, ty gesta nebo to ovládání je všude jinačí. Místo toho, aby to používalo nějaký standardizovaný rozhraní, který nabízí Microsoft, aby to ovládání bylo fakt všude stejný, stejně pohodlný, stejně konfigurovatelný, tak to prostě každá pes jiná ves. A právě myslím, jestli to nebude povinný jako pro všechny počítače, ty Precision touchpady, což by jako bylo skvělý, že jo? U těch jako Windows 10S? Ne, to spíš jako obecně? Obecně, no, Windows 10. Já nevím, jako Microsoft asi nebude chtít něco moc nařizovat, aby si jako ty výrobce moc nepoštoval proti sobě. Je. Každopádně teda zabudoval teďka vlastně v té poslední verzi Windows, zabudoval tam podporu gest a toho všeho, že jo, na té systémové úrovni to je, a je to právě jakoby jednotný. Takže doufejme, že se to nějak uchytí. Já bych ještě tady k tomu všemu dodal, že teda tato nová edice Windows 10 byla uvedena na akci, která už jako dopředu byla prezentována, jakože to je prostě pro vzdělávání. Používal se tam slovo edu, tak jsem si říkal, jestli třeba další verze Windows 10 nebude Windows 10 edu update nebo něco takového. Co si o tom myslíš? Nemyslím si o tom vůbec nic. Nenapadá mi, co by tam jako mohli dát za funkce určený pro školy. Tam... No já nevím, já zase nemůžu mluvit za učitele. Školy potřebují aplikace, ne, nepotřebují nějaký další funkce. Jo. Respektive potřebují třeba funkci pro tu nějakou jednotnou zprávu, a která tam je, prostě Microsoft má službu Windows Intune, nebo jak se to jmenuje, teďka nevím přesně. A tam prostě můžeš do jednoho systému, nebo můžeš jako spravovat z jednoho místa více systémů, jo? Takže to tam je, dneska už to můžou firmy i školy používat, tak jako nevím, jako co přesně ještě navíc by v nějaký edu update měl nabízet. Tak oni mají nějaké nástroje na spolupráci, prezentace, že jo, ale těžko říct, já tak jako moc nedokážu říct, co třeba v těch školách potřebuju a co tam teď není. Nevím, ale je možný, jako dovedu si představit, že se pokusí tu díru, pokud teda existuje, což asi vždycky bude existovat, takže ji vyplní. Ale vím si, že třeba Creators Update taky jako sám o sobě neobsahuje úplně jako moc těch funkcí pro vytváření obsahu, ale jmenuje se to Creators Update, takže tady to si můžeme dát edu update a budou tam prostě dvě nějaký věci a zbytek ale prostě nějaký jiný. Napadla mě ještě jedna věc, oni dají do storu Office, ale určitě to bude Office 365, že jo, za předplatný. Jako nedokážu si moc představit, že tam bude normálně, že si koupíš jednorázovou licenci, která je totiž drahá. A teď by tam mohli tady těm ovečkám nebo obytním beránkům, jak to říct, co budou používat tenhle osekaný systém, tak by jim mohli aspoň nabídnout nějakou slevu. Slevnit jako to předplatný. To by asi mohli. Oni budou minimálně rozdávat Office 365 na rok k těmhletím novým počítačům právě. Ale to je jako dneska snad u každého druhého počítače, že tam máš tu roční licenci. A podle mě oni to tam dávají jenom proto, aby potom, když mají finanční zprávu co čtvrt roku, tak řekli, že mají 60 milionů předplatitelů Office 365 a že to pořád roste. Ne, jako oni to tam dávají proto, aby prostě naučili ty lidi za to platit, ale jako jo, je to přesně jak říkáš, já si myslím, že to číslo, které oni vždycky prezentují, že je hodně nafouklý právě těma instalacema zadarmo, akorát, že my nevíme přesně, kolik z toho jsou ty platící lidi skutečně. Mimochodem teďka mi vypršlo předplatný Office 365, ještě jsem to neprodloužil, takže teďka asi dva týdny používám LibreOffice a mi z toho hrozně smutno. LibreOffice je dobrý. Ne. Jo. Za to jako já jsem zjistil, že ty webové jako aplikace je dostatečný, platní. Je dostatečný, ale fakt já ho nemám rád, je to takový hnusný. Celý pomalý je to, člověče, jak to teďka na těch desítkách používám, tak je to takový nějaký neohrabaný teď nastavit, aby to pořádně renderovalo fonty, tam pořád jako blbne buď ta akcelerace nebo OpenGL, nebo prostě tady tyhle věci, to fakt takový nějaký chlupatý, celý divný. A mnohem radši teda používám ten Office Online, jo, v prohlížeči, který sice je funkčně hodně osekaný, ale víceméně mi to tam stačí a aspoň když třeba píšu, tak mi to tam kontroluje pravopis, gramatiku ne, ale ten pravopis aspoň. překlepy. Ty LibreOffice ti taky kontroluje pravopis. Jo, ale je to prostě, je to hnusný a říkám, je to pomalý a celý, já nevím, jestli to je chyba u mě, ale ne. Podle mě jsi předpojatý a přistupuješ k tomu prostě s negativníma sklonama vidět prostě všechno černě a pak je to i černý, že jo? A to si nemyslím, já jsem kdysi používal OpenOffice dost a... To bylo v 90. letech ještě, ne? Ne, bylo to později. A ten LibreOffice, já jsem třeba ho moc nedokázal používat ani v Linuxu, když jsem měl takový období, kdy jsem hodně dlouho běžel na Linuxu, tak jsem radši používal ten Office online, jo, než tady tohle. Ty zvládl používat Linux, ale nezvládl používat LibreOffice, to je docela jako vtipný, bych řekl. Tak protože ty jako nepoužíváš Linux, že jo, ten Linux je jenom něco, co běží na pozadí, ale používáš tam ty aplikace. No, tak... Pořád měl se jsem tam oblíbený prohlížeč, měl jsem tam GIMP a měl jsem tam jako víceméně skoro všechny ty aplikace nebo dobrý alternativy k tomu, co používám na Windows, ale jako Office tam hrozně chyběl, Microsoft Office. Jo, tak jako chápu, že Office chyběl. Office jsou fakt dobrý, jako. A je to už prostě daný rokama toho dědictví, kdy prostě se to na ty programy nabalovalo, ty funkce, to prostředí se ladilo. A jako ty programy jsou velmi, velmi vyspělí a umějí toho hodně a jsou velmi intuitivní, opravdu odladěný, tak aby pěkně vypadaly. Všechno tam tak nějak jako funguje a sedí, no. Takže jako nelze se o tom přijít, prostě je to profesionální produkt a je to dobrý produkt, to jako o tom žádná. Ale myslím si, že jako LibreOffice nicméně, když se na něj zvykneš, tak je taky v pohodě. No, asi jo. No, rozhodně víc v pohodě než ty webové aplikace, ať už Office Online nebo třeba Google Dokumenty. No, nechme toho, už jsme ano. Od toho původního tématu už jsme hodně ulečili. Já jsem tě už chtěl předtím zastavit, ale ty ses tak rozvášnil, že jsem se musel přidat. Ale to je asi teda každopádně všechno, co bychom dneska chtěli říct. Co přinese budoucnost, uvidíme. Musíme to nechat vykrystalizovat. Ještě bych asi mohl říct, že jsem hodně zvědavý na Build, kde právě uvidíme, jestli budou o těch univerzálních aplikacích mluvit nebo nebudou mluvit a kolik třeba oznámí partnerství nebo neoznámí, protože si myslím, že už docela dlouho jako neřekli nic takového, jako že jo, teď tady máme nový univerzální aplikace od 10 různých výrobců. Myslím si, že takový oznámení už docela dlouho nebylo, takže uvidíme, jestli teda spíš opravdu se zaměří na ty desktopové, aby prostě se ve Storu objevovali víc. Nevím. A to si povíme už tak za 2 týdny, myslím, bude ten Build, takže uvidíme. Jo. A do té doby se mějte hezky a my se s vámi loučíme. Čau. Čau.